رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی, اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی ہے اور فارغ ہو گئے, لیکن آپ رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کو اٹھایا ہے تہجد کے لیے. تو یہ جو گھر کے اندر دینی ماحول ہے, اس کو پیدا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور سچی بات یہ ہے, مجھے سلف کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو بڑی ہی قیمتی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے, انی لعاصی وارا اثره فی اہلی ودابتی, گناہ بسا اوقات میں ہی کرتا ہوں لیکن اس کا برا اثر میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں اور اپنے گھر والی میں بھی دیکھتا ہوں. سواری بدکتی ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اور بیوی بدتمیزی پہ اترتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رانگ چیز ہے. اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے, نیک بنو گے ایک بنو گے. جب زوجین دونوں کے دونوں نیکی کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ان کے اندر محبت بھی ایسی ہوگی جو مثالی ہوگی. جب انسان نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے نا, تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. جو بیگانے ہوتے ہیں, جو ہم مشن نہیں ہوتے, وہ لمبی دیر تک ساتھ نہیں چلتے. جس نے لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے نا, اس کو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے, لوگوں کی تو یہ مثال ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے. میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں کہ شانہ بشانہ چلنا ہے تو خیر و نیکی میں شانہ بشانہ چلو, جو قرآن نے بیان کیا ہے, من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کوئی مرد ہے یا عورت ہے, اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم اس کو سعادت کی زندگی سے نواز دیتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ شوق بھی ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے نیکی میں آگے بڑھے.